Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today, torsdag den 21. 2023, vi har med serien at gøre 50 fejl her i bøn. Inna alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwa al-muhtad ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام، وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله، وهو على كل شيء قدير. أما بعد، det er vigtigt for os, at vi forstår, at selve bid'a betyder at fjerne en sunnah. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala, han kan ikke lide, at der er noget, der skal konkurrere med hans din. Og jo flere fornyelser folk laver, så bliver det, at Allah subhanahu wa ta'ala fjerner den iagt, som du selv udfører. Derfor, du skal være med på, at du som en individ, at du lærer at opretholde den her sunan, som profeten sallallahu alaihi wa sallam har lært os. Den første er fejl, som mange laver i Eid, tarkul ikhtisal lil Eid, at lade være med at udføre ghusl. Og hvad er ghusl? Ghusl, er det bare at gå i bad eller bare vaske sig? Svaret er nej. Ghusl med den intention, at man vil gerne udføre en rensning af kroppen, hvor efterfølgende at man har wudu, at efterfølgende man har wudu. Al-ghusl, det betyder, at du løfter den beskidthed, som du har, hvis du har været beskidt på den måde, at du har været sammen med din kone eller lignende. Og det hedder al-hadath al-akbar, at du får det fjernet. Og selvom du har ikke haft det, så er der noget obligatorisk ved det, at man tager et bad ved Eid. Der er der mange mennesker, de gør det sådan der, hvor de kommer til Eid, hverken vasket eller noget som helst. Der kom hos Imam al-Bayhaqi med en god sanad, med en god kæde. Så er der Rajulun Ali radiyallahu anhu al-ghusl. Der er en, der spørger Ali radiyallahu anhu wa arda'a med hensyn til ghusl. Qala ihtazil kulla yawmin shi't, hvis du vil, så vask dig hver dag. وقال لا الغسل الذي هو الغسل vaskning som er vaskning, det betyder opløftning af hadas al-akbar. قال يوم الجمعة, det vil sige fredag, man skal tage et bad. ويوم عرفة, يوم عرفة, der skal man tage et bad. ويوم النحر, når man slagter, det vil sige العيد, العيد den store عيد. ويوم الفطر, efter Ramadan. De her dage, det er, man kalder den rensedage. En gang om ugen er det obligatoriske. Profeten sallallahu alaihi wasallam har lært os, at en muslim skal vaske sig minimum en gang om ugen. Minimum. Så der er nogen af jer, der siger, hvordan kan det være, altså nu om dagen, der er mange, der går i bad ofte. Er det ikke rigtigt? Hvordan kan det være, At islam går hen og forventer som minimum, man tager et bad en gang om ugen? Fordi der er nogle mennesker, de har ikke adgang til vand ofte. Og det er derfor, at gå i islam og prissætter, at de her folk, som minimum, de går i bad om fredagen. Og det er gældende for mænd og kvinder. Og det er derfor, at i Eid, altså den store Eid og den lille Eid, at man tager sig i bad og jeg må arafa hos nogle af ulema. Punkt nummer 2. Adam lupsi ahsan i thiyab yawm al-Eid. Der er mange mennesker, de kommer til Eid i deres arbejdstøj. Så er der nogen, der kommer til Eid med beskidt tøj, og deres strømper stinker, og deres børn er uordnet. Man kan godt forstå, hvis der er nogle folk, der har ikke råd, så det er de eneste ting, de har, det er det der. Men vi snakker om folk, der har råd og har penge. Vi snakker om folk, som har muligheden for, at de kan købe det her ting. Vi snakker om folk, der bor i Europa. Vi snakker om folk, der bor i nogen anden. De bruger penge på alt muligt. Men når det kommer til salat, når det kommer til Eid, så kommer de i deres værste hjerne. Den ene, han har abaya på, det betyder abaya, det vil sige jibba, kittel på, den er uvasket, den er ustryget, den er ikke lagt i orden. Og det her, det fortæller, hvilken slags mennesker vi har med at gøre. For det her, det er ikke i orden. Der kom en hadith af Muhammad s.a.w., som er hos Imam al-Tabari i al-Awsat, med en god kæde, Hassan an ibn Abbas radiyallahu anhuma, قال كان رسول الله يلبس يوم العيد بردة الحمراء. At Muhammad صلى الله عليه وسلم, han havde en rød burda. En rød burda, hvad betyder det? Det betyder en rød kittel, han tog på. En ny. Han tog den på ved sådan noget af aktiviteter. Og det her er noget af de aktiviteter, hvor profeten صلى الله عليه وسلم, han havde noget specielt tøj, han tog på. Sallallahu alaihi wasallam. 3. عدم أكل تمرات يوم الفطر قبل الخروج للصلاة. يوم الفطر betyder lige efter Ramadan, så er der sunan. Man skal lige gøre. Der er nogen, de går til salat, til Eid, og de har vendt sig til at være fast. Hvad gør de så? Så spiser de ikke. Men hvad er sunnah? Sunnah, at man spiser dadler, og det er wudr. Og det er derfor, der er nogle fejl, at hver gang man serverer tamr til folk, så siger de, du skal altid vælge tamr eller zabib, rosiner eller lignende, og det skal være wudr. Og det er forkert. Det behøver det ikke at være. Den fejlagtige laver alle og tror, fordi i Eid al-Fitr, når man står op om morgenen, så er det sunnah, at man spiser en dadel, eller tre dadler, eller fem dadler, eller lignende. Før man går hen til salat. Der kom en beretning i Imam Bukhari, an Anas radiyallahu anhu, qal, kana Rasulullah s.a.w. la yardu yawm al-fitri, hatta ya'kula tamra. Og så siger han i en anden riwaya, ya'kuluhunna witra. Muhammad s.a.w. tog aldrig ud til Eid Fitr dag, uden han spiser dadler. Og så siger han, han spiser den altid ulital. Han spiser den altid ulital. Imam Turmudi alayhi rahmatullah, han siger, وَقَدْ اسْتَحَبَّ قَوْمٍ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَا يَخْرُجَ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ شَيْئًا وَيُسْتَحَبْ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى تَمْرٍ. At en del af lærte siger, man kommer ikke ud, før man har spist ligesom morgenmad. Og det er vigtigt, at man kan spise nogle dadler. Ibn Qudama al-Maqdisi alayhi rahmatullah, han siger, la na'lam fi istihbab ta'jil al-akl yawm al-fitr ikhtilafan. Der er intet uenighed blandt ulama angående, at man spiser noget, inden man kommer til salat al-Eid yawm al-fitr, yawm al-fitr. Nummer 4. الأكل قبل خروج للمصلى يوم الأضحى. Det er den fejl, hvor folk de spiser, når de tager til Adha. Og hvad er Adha? Adha, når man slagter. Det betyder, at det er pilgrimsdagen. Og Eid al-Adha, det er lige efter Arafat. Lige efter, at du har været fastende i Arafat, inshallah, må Allah subhanahu wa ta'ala gøre os blandt dem, som er fasende til i dag, hvor Muhammad s.a.w. har lært os hans sunna, og må Allah acceptere. Så er der Yawm al-Adha. Skal man spise der? Nej. Det er modsætning af fitr. Hvornår spiser man? Når man har slagtet. Man spiser efter man har slagtet. Det er gældende for hele huset. Så er der nogen, de spiser inden de tager afsted, og det er forkert. Sunna er, at en person, han spiser, når han har efter al-Eid, at han har slagtet sit lam, så spiser han. Så siger han, jeg siger, jeg slagter ikke. Så spiser du efter bøn. Så spiser du efter bøn. عن بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. Profeten صلى الله عليه وسلم gik aldrig ud til عيد الفطر uden han spiser. Og han kom aldrig til أضحى, hvor han har spist, han spiser herefter. Og der kom hos Imam Ahmad i hans musnad, إذا كان يوم الفطر لم يخرج حتى يأكل. Hvis det har været فطر, عيد الفطر, så spiser han inden. وإذا كان يوم النحر, hvis det har været slagtedag, لم يأكل حتى يذبح. Han spiser efter han har slagtet. Vores del er faktisk på det her plan klar og tydelig, hvordan man assisterer tingene. Hvorfor? Fordi disse er sunnan. Og det gør Allah subhanahu wa ta'ala tilfreds med sin skab, med sine skabninger. Og det er os, vi skal gøre Allah tilfreds, så vi er nødt til at handle i henhold til, hvad der gør Allah subhanahu wa ta'ala tilfreds med os. Nummer 5. Al-Auda min nafs al-tariq. At komme tilbage fra samme vej. Når du tager til masjid i Eid, er det vigtigt, at du går den ene vej og kommer den anden vej. Er det gældende også i bil? Det er også gældende i bil. Det er bedst, at du tager afsted og så parkerer længere væk fra de steder, og så går de resterende vej, og så skift med dem og gå den ene vej og den anden, hvis det er muligt. Men hvis det ikke er muligt, så prøv ligesom at finde to veje, hvor du kan køre den ene vej og den anden. Hvordan kan det være, at vi er nødt til at gøre det? Er det fordi, der er kommet en beretning af de sunna af Muhammad s.a.w., hvor profeten sallallahu alaihi wasallam skifter mellem retninger til eidbønnen? Er det derfor vi gør det? Svaret er ja. Der kom hos Imam al-Bukhari an Jabir radiyallahu anhu qal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idha kana yawm eid khalafa at-tariq. Profeten sallallahu alaihi wasallam, når han ankom til eid, så skifter han mellem vejene. Han gik den ene vej og så kom den anden vej. Men hvorfor? Nummer 1, fordi det er sunna. Nummer 2, fordi profeten han ved bedst. Nummer 3, på den måde så optjener du mere ajr. Nummer 6, at dhahabu ila al-musalla rakiban li ghayri udhr. At komme til musalla, til bistedet, uden, altså hvor du er ridende på noget, det vil sige køre i bil, motorcykel, whatever, uden der er en grund til. Der er nogle mennesker, de bor lige ved siden af, så tager de bare bilen, selvom det tager 1 minut at, at gå derhen. Det er sunnah at gå hen til musalla. Musalla er de steder, hvor folk er samlet. De steder, hvor folk mødes. De steder, hvor folk de samles. Som regel, salat al-Eid er ikke i masjid. Salat al-Eid er ikke i masjid. Salat al-Eid er uden deres aktivitet. Men hvis det ikke er, så skal man finde en samlingssted, som er større, hvor folk de kan samles. Mænd og kvinder. Hør efter, hvad jeg siger. Det er et samlingsværk, hvor mænd og kvinder og børn. Eid, det betyder, at man viser den gladhed, man har, og man samles for at fejre det i fællesskab blandt muslimer. Og det er for mænd og for kvinder og for børn. Og det er bedst for en person, når han kommer, at han går. Og det siger Ali radiyallahu anhu, min as-sunnati an takhruja ila al-eid ma shi'a wa an ta'kula shay'an qabla an takhruj ila eid al-fitr. Imam al-Tirmidhi alayhi rahmatullah, han siger, den der hadith er hasan. Og de fleste af ulama accepterer den og arbejder efter. Imam al-Tirmidhi siger, wa yustahabu an la yarkaba illa li'udhr. Ja'ni dem der bor lang væk, og dem der har en lang afstand, det er dem, som kan benytte sig af marku. Marku, det betyder noget, man kan ride på eller køre på. Der er nogen, nummer 7. ترك التكبير أيام العيد. Det er som om at sige Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, når man går til Eid, det er noget som folk siger kun, hvis der kommer nogen og siger det ind i masjid. Og det er faktisk forkert. Allah subhanahu wa ta'ala i surat al-Baqarah, vers nummer 185, siger وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ at afslutte den periode وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ opretholde Allah subhanahu wa ta'ala عَلَى مَا هَدَاكُمْ hvor Allah har vist jer a guidance, det betyder retningslinjer وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ så I kan være taknemmelige. Og så siger han i surat al-Baqarah vers nummer 203 وَذُكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ I skal ihukomme Allah i nogle få dage. Og det her, det er Eid. Og takbirat al-Ihram, eller takbirat al-Eid, er fra Fajr Arafah til de sidste dage efter Tashriq. Og det er tre dage efter Eid. Og så i Ramadan, så har du kun fra, når solen kommer ned, til Yawm al-Eid, når man står op, og resten af din dag. ابن أبي شيبة رحمه الله عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول محمد صلى الله عليه وسلم سلام تصير بيسكان سلام تصير أتحاط من أنا تهير نعم محمد صلى الله عليه وسلم غاتس حسنات يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى هن كما قول بفطر تبسعيد وهن لاو التكبير تل هن كما تل مصلى تل السامبلي سبع وحتى يقضي الصلاة تل هن أوفر سلبن فإذا قضى الصلاة قطع التكبير صار صطابا هن ما لاو التكبير تاع نما قول تانون تا لاو دي من كلا تخصيص سبيسيفيك bier qiyam ved Eid natten. طيب hvordan? يعني dag i Arafah dag i morgen Eid, خلاص i aften jeg skal lave qiyam. طيب hvad skal vi gøre? Altså læg mærke til yawm al-shak. Altså hvis vi i morgen vi ved det Eid, خلاص så stopper tarawih. Og så siger han, tarawih er ikke ligesom qiyam, jo, men det er individuelt efterfølgende. محمد صلى الله عليه وسلم هنسي من قام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه يمدى أبغر هلا أهلا رمضان إيمانا أيضا من قوت حو واحتسابا ينسك بلوني الله تلقي آله السنة من دي لافا أتنا من لاوى القيام إي رمضان صارب بسير قبعنة هي رمضان طيب Udover det, så må du ikke vælge et specifikt nat, hvor du siger for eksempel, det er Arafah-nat, og i morgen er Eid, så laver jeg det, man kalder Qiyam Layl, og det gør jeg hver Eid. Det er det, vi gør. Der er ingen af sahaba eller tabi'in, der har gjort det. Men i Ramadan, der har vi Laylatul Qadr. Muhammad s.a.v. han siger, man qama Laylatul Qadr imana wa ihtisaban, غفر له ما تقدم من ذنبه dem der holder Laylat al-Qadr med qiyam, og det betyder at du udfører det med qiyam. Og hvornår er Laylat al-Qadr? Der er forskellige holdninger angående Laylat al-Qadr. Vil du gerne høre de forskellige holdninger angående Laylat al-Qadr? Vil du gerne høre de forskellige holdninger? Ellers skal jeg bare fortælle jer den gældende regel, som er specifik hos folk. Det kan jeg godt, det er op til jer, hvad jeg skriver. Så skal jeg nok svare. Der er nogen, de sætter en nat, og så siger han, hver lørdag aften, så laver jeg qiyam. Det er det, vi der. Det må du ikke. Eller hver gældende. Nå, du gider ikke høre om det andet. Det der gældende, det er, at det er ulige tal i de sidste 10 dage i Ramadan. Det er det, der er gældende. De sidste 10 dage, ulige tal i Ramadan, det betyder 21, 23, 25, 27, 29. Så er der nogle ulemaer, der specifikt siger den 27. Så er der andre, der siger den 25. Der er ikke der lige på. så er der nogle ulama, der siger de sidste 10 dage i Ramadan. Om det er uli eller om det er lige. Og så er der nogen, der siger de sidste dage i Ramadan, og det er uli 27. og 29. Det kan ikke være andre. Men der er masser af holdninger. Det bedste er, den er og gældende, som brugeren skriver. Det er de sidste 10 dage i Ramadan, og det er uli. Og det er det, vi kører efter. Muhammad sallallahu alaihi wasallam han siger, man ahya laylat al-fitr wa laylat al-adha lam yamut qalbuhu yawma tamut al-qulub. Ham som opretholder natten af Eid al-Fitr og natten af Adha, hans hjerte er livende. Hadith mawdu'. Det betyder, at det er fortsat hadith. Den er hos Imam al-Tabari, al-Kabir og al-Awsat, og inde i hans isnad er Harun al-Balkhi, og han er kathab, løgner. Og Imam al-Albani har klassificeret den hadith på en mutaba'a for bæren al-da'if i hans silsila al-da'ifa. Der kom en hadith, som er løftet op af Abi Umama, radiyallahu anhu, man qama laylat al-idain muhtasiban lillahi, lam yamut qalbuhu yawma tamutu al-qulub. Dem som beder natten til Eid, så vil hans hjerte være i livene, og hans hjerte vil aldrig være dødende. Hadith da'if. Og det samme har Imam al-Iraqi, al-Bawasiri, al-Buwaisiri, alayhi rahmatullah, og Imam al-Albani, alle sammen har klassificeret den for at være svag hadith. Der kom også en beretning af Mu'adh, man ahya al-layali al-arba' wajabat lahu al-jannah laylat al-tarwih, wa laylat arafah, wa laylat al-nahr, wa laylat al-fitr. Dem, der opretholder de fire nætter. Laylat al-tarwiyah, det betyder før natten arafa, og natten arafa, og slagtning, og så al-fitr. Så er ligesom ham der, han vil få al-jannah. Og den der hadith er også mawdu', fortsat. De fleste af de hadith, der fortæller, at be natten til de her dage, hvor man føler, at man skal be den, det er hadith mawdu'a. Der er ikke noget af det, der er korrekt hos ahl al-ilm. Punkt nummer 9. Al-dhahabu ila al-musalla samitan. Der er mange, der kommer til musalla, uden at de åbner deres mund med noget, med hensyn til at takbir. Og vi har noget i sharia, i surat al-hajj, vers nummer 32, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Dem der forøger og forhøjer Allahs sha'ira. Sha'ira, det betyder kaldet til Allah subhanahu wa ta'ala, og det betyder, at du holder noget, som forøger kaldet til Rabb subhanahu wa ta'ala. Det her er en del af din taqwa til Allah subhanahu wa ta'ala. Læg mærke til, hvad profeten s.a.v. blev påvist til at vise sig. Inden en nabi s.a.v. kan yakhruj yawm al-fitr yukabbir hatta ya'ti al-musalla. Muhammad s.a.v. når han gik hjemmefra, så gjorde han det sådan, han lavede takbir, til han kom til sine salasted. Salasted, det er ikke det er musalla, blev det kaldt, fordi det er en samlingsværk. Nafi alayhi rahmatullah, han siger, kana Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما يغدو إلى العيد ويرفع صوته بالتكبير حتى يأتي المصلى. ابن عمر han løftede sin stemme til عيد, og han gik i suq og sagde الله أكبر الله أكبر. Der er mange af jer, der siger, hvorfor? Det er sådan, man viser al-izza. Det er sådan, man viser sin islam. Det er sådan, man viser sin tawhid til Allah subhanahu wa ta'ala. Det er sådan, man viser sin stolthed af sin din. Det er sådan, man viser, at den her dag, det er Allahs dag, subhanahu wa ta'ala. Den her umma, den har en eid, og det er den eid, man skal fejre, ikke andre eid. Abi Musa al-Ash'ari, rahmatullah, siger, yukabbiru an-nasa fi khurujihim min manazilihim li salati al-eid i jahra. At når de kommer ud af deres hus, så skal de ligesom tale deres takbir højt. Højt. Imam Ahmad siger, yukabbiru jahra idha kharaja min baytihi hatta ya'ti al-musalla. at en person, han laver takbir, salat al-eid, hjemmefra, til han når frem. Ibn Qudam al-Maqdisi, alayhi rahmatullah, han siger, ruvaya dhalika an Ali ibn Umar, wa Abi Umama, wa Abi Ruhm, wa nasu min ashabi rasul. Alle de her blev nævnt af diverse sahaba, blandt andet Ali ibn Umar, wa Abi Umama, wa Abi Ruhm. عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان وأبي بكر بن محمد وصار تابعين النخعي وسعيد بن جبير وابن أبي ليلى ويغي العلماء تيا حماد ومالك وإسحاق وأبو ثور يسكبل إنسان حماد ها مذهب ومالك ها مذهب وإسحاق ابن رهوي ها مذهب وأبي ثور ها مذهب De fleste af jer, I siger, I kender kun de fire. Og de er sjovt. Det er ligesom, at selve indlåsning af madhab er baseret på Abu Hanifa, Malik og Ahmad og Shafi. Er det ikke sådan der? Men faktisk imam Hamad, imam Malik, Ishaq og Abu Thawr, faktisk al-Nakhri, Sa'id ibn Jubayr, ibn Abi Layla, de fleste, Abu Dawud al-Zahiri, alle de her, de har madhab. Imam al-Uza'i har også en stor madhab. Læg mærke til at gå hen og indsluse madahib, hvor de er ligesom, at de kun dem, så er det faktisk en fejlagtighed, man gør imod sin din. Så låser du din ind i det, og det er farligt. Og det er derfor, når du indslår dig selv ind i, at du siger, jeg er Hanafi. Der kom en hadith, der må sige, den madhab Abu Hanifa kører efter. Abu Hanifa og alle ulema siger, hvis et hadith er sahih, så skal du tage min ra'i væk. Længere er den ikke. Og det er derfor, en sahal hadith, for hun er madhabi. Alle ulema er enige om det. Hvis et hadith er sand, så er det den madhab, den alim følger efter. Det er gældende også for dig og for mig. Og det er derfor, en person, der har hikma og forståelse, altså visdom med hensyn til valget, når han nyder en hadith, der er kommet til os i korrekt beretning, så er det forpligtende at følge. Så er der nogen, der siger, men hvad med al-awam? Al-awam, de må gerne lave taqlid. Al-awam må gerne lave taqlid. Det er lidt lidt. Tayyib, nummer 10. Hvad er takbirat? Der er forskellige former for takbirat i dag. Nummer 1, hvor du siger Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilham. Den kender I godt. Så kommer den. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahilham. Mange af jer kender den ikke. Så er den her. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi wa bihamdihi bukratan wa asila, la ilaha illa Allah wahda, sadaqa wa'da, wa nasara abda, wa a'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahda, لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أشياع سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا تندى السيستة Der har været uenighed blandt ulama, men nogle af ulama siger, at de tillader at bruge. Hvorfor? Fordi den er kommet af forskellige ahadis eller forskellige ruwaya, som ligesom støtter hinanden, og der er ikke noget galt i at sige. Alle, der hedder at ophøje Allah subhanahu wa ta'ala, er vigtigt. Men det skal ikke være i sin form af fællesskab, hvor folk går hen og gør det. Nummer 11. Er salat al-eid sunnah? Eller er salat al-eid wajib? Eller er salat al-Eid ligegyldig? Hvad synes I? Hvad er salat al-Eid? Er salat al-Eid wajib? Er salat al-Eid sunnah? At ligesom hvis jeg forlader det, så har jeg ikke gået glip af noget. Hvad tror I? Hvad synes I? Hvad skal vi vælge? Kommer her. Der er mange, der siger, at salat al-Eid er sunnah, og det er det, som folk ligesom lever efter. Og det er derfor, at mange af dem, de sover, eller de beder al-Fajr, og så sover de over al-Eid fortsættende. Eller sunnah. Wa alaikum salam. Imam al-Azim Abi Hanifa rahimahullah, han siger, tajib salat al-Eid ala man tajib alayhi salat al-Jum'ah. Salat al-Eid, siger han, det er wajib til dem, hvor wajib er for dem at komme til fred. Det kommer vi til at snakke om. Der er forskelligt. Imam al-Dusuqi, han siger, fardu ayn, wa huwa ma naqalahu ibn al-Harif an ibn Habib, wa qila innahu fard kifaya. Der har været uenighed med hensyn til, hvad er fard kifaya. Men ulama, og specielt Abu Hanifa, han siger, i dar al-kufur, blandt kuffar, der skal muslimerne samles i salat al-Eid, og det er wajib for dem, for at vise deres magt og deres styrke. Hører du efter, hvad jeg siger? Abu Hanifa, han siger, i dar al-kufur, muslimerne skal samles, fordi de skal vise sig over for kuffar, hvordan de har samlet sig, og det er faktisk wajib hos Abu Hanifa. شيخ الإسلام تيمية هسية صلاة العيد واجبة على الأعيان وهو قول أبو حنيفة وغيره وهو أحد أقوال الشافعي وأحد القولين المذهب أحمد أدي واجبة فدي فليس الأعيان تبدأ بوا ليسا تب طيب بس بس جمعة عيد فل بساندي تا أين بلان العلماء ابن تيمية هسية بس من بيع العيد så vil jum'a ligesom, så kan man bede dhuhr. Og nogle ulema siger nej. Hvad er vigtigst? Jum'a eller Eid? Så skal man bede den begge to hos ulema. Jeg har den holdning, man beder begge to. Men hvis man mister den, eller hvis man bare opretholder den ene, så er det også fint nok hos ulema. Imam al-Albani, han betragter salat al-Eid for værende wajib. Fordi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han har bedt kvinder og mænd til at komme. Og så siger han, wal-amru yadullu ala al-wujub. Han siger, det er obligatorisk, hvad Muhammad sallallahu alaihi wasallam beder. Imam al-Shawkani alayhi rahmatullah, han siger, salatu al-Eid wajiba wujuban muakkadan ala al-a'yan la ala al-kifaya. Det betyder, for dem, som er boende og bosættende i nærheden, de skal bede salat al-Eid. طيب. Nummer 12. Der er nogen, de laver adhan og iqama til salat al-Eid. Og der er ikke noget. Der er hverken adhan eller iqama i salat al-Eid. Imam Muslim, rahmatullah, hadith Jabir ibn Samra, han sagde, sallallahu alaihi nabiyya sallallahu alaihi sallam, ghayra marra, wa la marratayni bi ghayri adhanin wa la iqama. Vi bedt sammen med Muhammad sallallahu alaihi sallam, salat al-Eid, uden at der har været adhan eller iqama. Og det er derfor, man beder salat al-Eid uden adhan eller iqam. Der kom en beretning i Sahihay, det betyder Bukhari og Muslim. An ibn Abbas wa Jabir radiyallahu anhuma qala, lam yakun yu'adhin yawm al-fitr wa la yawm al-adha. Der var hverken adhan eller iqama eller linne ved fitr eller Eid al-adha. Men hvad gør man så? Al-imam, han siger stav. Sovu sufufakum, siger imam al-Shafi'i, at imam Malik ikke er det sunnah, muakkada. Der kom en beretning, imam al-Shafi'i siger, at det er sunnah, det er sunnah ala al-a'yan. Sunnah ala al-a'yan, det betyder dem, som er i byen. Det er ikke sunnah for dem, der bor langt væk. Og imam Malik, han siger også det sunnah, men han siger ikke det sunnah muakkada, han siger bare det sunnah. At der er nogen, de nummer 13, al-munada li salat al-Eid bi qawl as-salatu jami'a. Der er nogen, de siger, as-salatu jami'a, det er ligesom muadhin. Han ligesom laver en ny bid'a, der hedder så I skal samle jer. La, vi har ikke noget. Vi har noget, at imamen han rejser sig, og så siger han stå, så vil folk stille sig. Muhammad s.a.w. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر حتى يدخل وقت الصلاة فإذا دخل الوقت أتى النبي المصلى محمد قام ونعطي أمن عيد إفطى الضحى نضحى أبوين فإذا رأى المسلمون قاموا فصفوا في أماكنهم وتقدم فصلى بهم بدون إقامة ولا قول الصلاة جامعة هم بيته أول السين نوسم هلس أنهم سيستوى واعتدلوا طراخوا يسمى قاية الصلاة جابر رضي الله عنه أن سيد أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج لكن أذان إلى إقامة يوم الفطر إلى الأضحى لكن فإلى يفطر إمام ناقم ابن قدامة المقدسي هنسية وقال بعض أصحابنا ينادى لها الصلاة جامعة وهو قول الشافعي وسنة رسول الله أحق أن تتبع ما الشافعي هنسي من كرسي الصلاة الجامعة من هنسواء ابن قدامة من أدفل محمد سنة عبدالله قول لك معك علماء فيسا إن فورم فور ريسبكت فور ألا أو من فيسا ريسبكت تل علماء تداس أنا كن سن علماء أفضعنا علماء كل من فيسا ريسبكت من ألا علماء كابي كو إن فايل إلا أتي كفين بأت سي نوال سم كبير فكير at udføre. Og ulama svarer tilbage på hinanden med respekt, og vi nævner det for at lære af dem. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullah, han sagde, og kan Rasulullah idha antaha ila al-musalla, akhada fi s-salam min ghayri adhani, wala iqama, wala qawla as-salah jami'a. Wa sunna an la yuf'al shay'un min dhalik. Når Muhammad s.a.w. kom til salam, der var hverken adhan ila iqama. طيب. Eller at man sagde, at salat jami' sunnah, han skal ikke gøre noget som helst. Nummer 14. Inqisamu al-nasi fi musalla al-eid ta'ifatayn. Tarud kulla wahida ala al-ukhra fi takbir. At man opdeler folk i eid samling til to grupper, hvor de laver takbir sammen. Og det er ligesom den ene laver takbir, ligesom Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd, så den anden gruppe overtager, så kører man. Det her, det er ikke Muhammeds sunnah, sallallahu alaihi wasallam. Sunnah, at man hver for sig siger takbirat i sin egen tempo, uden at de skal gøres i fællesskab. Og sådan har det været med Muhammed, sallallahu alaihi wasallam. Nummer 15, og den sidste vi tager i dag, at takbir jama'i, at der er nogen i masjid eller i musalla, de samler folk, så har det ene, han har mikrofon, og så ham der, han skal med sin mikrofon samle folk til at gentage efter ham. Og så sidder den person med sin mikrofon, og så siger han, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Så begynder folk bagfra. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Og de gentager efter ham, som om han fører den frem. Det her er ikke Muhammeds sunnah, sallallahu alaihi wasallam. Det er ikke en del af det. Eller den anden, hvor der ligesom en gruppe, de samler sig omkring mikrofonen, så sidder de, så siger de, Allahu Akbar kabira, så siger for Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi wa bihamdihi bukratan wa asila, la ilaha illa Allah wahda, sadaqa wa'ada, wa nasara 'abada, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. Det her er ikke Muhammeds sunnah. Muhammeds sunnah er for sig gentaget de her ting for sig selv, at lyden samles på et eller andet tidspunkt, der er ikke noget galt i. Jazakum Allah al-khair wa barakallahu fikum. Vi har nået frem til, at man laver salat før eid, og hvad der indbærer, og hvad der er blevet. Hvis der er nogen af jer, der har nogle spørgsmål, så tager vi det. Skriv et, så venter jeg på, at du skriver dit spørgsmål, inshallah. Jazakum Allah al-khair wa barakallahu fikum. Og jeg har I nogle spørgsmål?